tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 30 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Afrykański upał w Polsce, przybywa pacjentów na SOR-ach. Pożary w Grecji, powodem upał, susza i silny wiatr. Dziś niedziela handlowa, jedna z siedmiu w roku. Z powodu upałów na szpitalne oddziały ratunkowe trafia coraz więcej osób. Tak jest m.in. na SOR-ze w szpitalu przy Alei Kraśnickiej w Lublinie, gdzie pacjentów z objawami odwodnienia czy przegrzania jest o połowę więcej niż zwykle, mówi lekarz dyżurny Marian Szczepanek. To jest w różnym stopniu odwodnienia. Głównie chodzi o osoby starsze, które trafiają czasami w stanie ciężkim z pogorszeniem parametrów nerkowych. No, czasami może dojść nawet do udaru mózgu, jeśli przedłużające się odwodnienie. A osoby powyżej 80 roku życia czasami reagują pogorszeniem świadomości, czasami dochodzi do zasłabnięć i wtórnych urazów. Lekarze i ratownicy medyczni apelują do wszystkich o regularne nawadnianie się nawet do 2 litrów wody dziennie, stosowanie kremów z filtrem oraz, o ile to możliwe, pozostanie w domach w godzinach największego nasłonecznienia. A przy okazji upałów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Wczoraj w Polsce utonęło 7 osób, a od 1 kwietnia już w sumie 108. Rzecznik centrum Piotr Błaszczyk mówi, że do utonięć dochodzi często na kąpieliskach niestrzeżonych, kiedy kąpiący się są pod wpływem alkoholu. Powinniśmy pływać tylko w wyznaczonych miejscach. Bezwzględnie słuchać ratownika i nigdy pod żadnym pozorem nie łączyć zabawy z wodą z piciem alkoholu. Oczywiście ten alkohol odpowiednio schłodzony też daje nam takie poczucie z jednej strony, że możemy więcej, ale to wpływa też na to nasze przecenienie swoich możliwości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że pływając na łódce, rowerem wodnym czy w kajaku należy pamiętać o założeniu kapoka. Nie należy wbiegać też rozgrzanym do wody. Pożar, który wybuchł wczoraj po południu na greckiej wyspie Serifos na Morzu Egejskim, został opanowany. Spłonęła cała południowo-zachodnia część wyspy. Mieszkańcy wielu miejscowości otrzymali wezwania do ewakuacji w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ognia spowodowanym przez silny wiatr. Burmistrz miasta, odnosząc się do sytuacji na wyspie, mówił o biblijnej katastrofie. Front ma długość 15 kilometrów. Mówimy tu o ogromnym zniszczeniu. Spalone domy, spalone magazyny, mówił. Wczoraj w Grecji wybuchło około 50 pożarów, a połowa kraju w weekend jest objęta strefą podwyższonego ryzyka pożarowego. Dziś wypada jedna z siedmiu niedziel handlowych w roku. Być może niebawem ta liczba zostanie zwiększona, bo w piątek Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekt wprowadzający dwie niedziele handlowe w miesiącu. O opinię na temat możliwej liberalizacji zakazu handlu w niedzielę mieszkańców Rzeszowa pytała Iwona Piętak z Radia Rzeszów. Czy jest Pani za przywróceniem niedziel handlowych? Tak, dlatego że na tygodniu często nie mamy czasu zrobić zakupów. Mąż ma taką pracę, że pracuje nocami, potem w dzień. I te dwie niedziele myślę, żeby były dobre, tak jak były przez chwilę. W miesiącu dwie niedziele. W tej chwili jest 7 niedziel handlowych. Czy powinno być ich więcej w roku? Ja uważam, że niedziele powinny być w ogóle wolne, żeby spędzać z rodziną, a nie siedzieć w sklepie. A co z zakupami? Można sobie jakoś poradzić, kiedy w niedzielę sklepy są zamknięte? Tak, jest na zachodzie, są pozamykane sklepy, jakoś to ludzie dają radę. Ja uważam, że jak ktoś sobie w sobotę wszystko załatwi, to niedziela niech będzie wolna. Obecnie w ciągu roku sklepy są czynne tylko 7 razy w roku, w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia oraz przed Wielkanocą i 2 razy przed Bożym Narodzeniem. Kraków pamięta o Wisławie Szymborskiej. W dniu 101 urodzin noblistki w parku jej imienia i znajdującym się obok budynku Biblioteki Wojewódzkiej przygotowane zostały dwie wystawy. Pierwsza to 100 lat Szymborska, składa się na nią 25 plansz prezentujących najważniejsze etapy życia poetki i odpowiadające im cytaty z jej twórczości. Na drugą, zatytułowaną Życie na poczekaniu Wisława Szymborska, trafiły pamiątki po poetce. Nie zabraknie też warsztatów, mówi Agnieszka Będkowska z Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Zapraszamy na warsztaty szkicowania, inspirowane oczywiście twórczością Wisławy Szymborskiej. Będziemy mieć też warsztaty, rodzinne warsztaty kolażu. Oczywiście wszystko w przestrzeni otwartej. Zapraszamy wszystkich, którzy będą spacerować po parku, tych, którzy przychodzą do biblioteki. A świętowanie 101. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej zakończy kiermasz charytatywny książek oraz adopcja, akcja adopcyjna psów i kotów z krakowskiego schroniska. To był serwis Trójki.

Mateusz Kowalski i teraz kto wie, ten wie, a kto nie wie, to jedzie gdzieś z punktu A do punktu B, albo je obiadek, albo spaceruje, albo siedzi na ławce, się zastanawia, no dobrze, no co za Mateusz Kowalski. Proszę Państwa, Mateusz Kowalski to jest człowiek orkiestra, krótko mówiąc, jest multiinstrumentalista w najkrótszej definicji. Multiinstrumentalista, czyli człowiek, który gra na bardzo wielu instrumentach, ponieważ po prostu traktuje zapewne zagadnienie muzyki jako całość. W związku z czym mam do ciebie od razu pytanie, który, ja wiem, że to jest takie trochę głupie pytanie, ale podobno nie ma głupich pytań. Który z tych instrumentów jest ci najbliższy? Czy jest jakiś? Albo jak to się kształtowało na przestrzeni lat? Chyba ze wszystkich to najbardziej lubię grać na skrzypcach. Jednak. Lubię bardzo, bo jakieś takie są bliskie ciału i uchu i są najbliżej śpiewu, no bo no zasadniczo tak. To najbardziej to lubię śpiewać. A chyba skrzypce są takie najbliższe. Chociaż wszystkie, jak dzieci, wszystkie instrumenty tak samo. No właśnie, ale od czego, cofając się trochę, od czego wyszedłeś? Wychodziłeś od skrzypiec? Nie. Kiedyś usłyszałem na imprezie rodzinnej, jak miałem mało lat, jak taki kuzyn gra na rozstrojonym defilu i zapragnąłem gitarę. Czyli na gitarze takiej. Tak jest. Więc zdobyłem taką gitarę. Ona strasznie nie działała, strasznie nie stroiła, ale coś zacząłem. No i potem miałem lepszą gitarę, potem miałem elektryczną gitarę. I siedziałem i uczyłem się z internetu grać Black Sabbath i takich rzeczy. Ciekawe. Czyli skrzypce były później. Oj, skrzypce to były w ogóle jakoś prawie najpóźniej, bo grałem na gitarze, a potem gdzieś trafiłem na te sprawy dopiero już będąc w Warszawie i na studiach, na te wiejskie sprawy i na obery i wtedy przeszedłem na skrzypce. Bardzo ciekawe, bo to mówi o tym, że niekoniecznie, żeby grać na skrzypcach, to trzeba od trzeciego roku życia. Że to wszystko jest płynne, to wszystko jest wokół nas, to wszystko jest w zasięgu ręki i to wcale nie jest tak, jak piszą w książkach. Ale to sobie pogadamy o tym. Na zachętę, proszę Państwa, ponieważ oczywiście jest to audycja muzyczna, mam z płyty winylowej fantastyczne nagrania. Część z nich to jest z mojej prywatnej kolekcji, ściągnięta z półki płyta od Momusa do Alibaby. Kabaret Momus to był pierwszy kabaret literacki w Warszawie, założony w pierwszej dekadzie XX wieku przez Arnolda Szyfmana, a Alibaba to był jeden z ostatnich i rzeczywiście od Momusa do Alibaby tutaj zebrane piosenki na płycie Muza, polskie nagrania, dosyć ciekawe to są rzeczy, zważywszy, że w czasach, kiedy ta płyta wyszła, a wnoszę, że są to lata, pewnie jakieś początek 70., wiedza o tych rzeczach była tylko w głowach ludzi, którzy w tamtych czasach żyli. I w nielicznych autobiografiach nie było tej całej bazy internetowej. No i tutaj zebrane z nagrań, głównie zrealizowanych dla wytwórni Syrena Rekord, taka kompilacja, więc będziemy się nią trochę raczyć. Oczywiście Mateusz Kowalski, nasz dzisiejszy gość, przyniósł fantastyczny wybór własny, osobisty, taki wymieszany, ale na zachętę, tak jak powiedziałem. Na początek Tadeusz Faliszewski, Szczęście trzeba rwać i w nawiasie, jak świeże wiśnie. To jest pierwszy numer ze strony B tej płyty. Utwór był prezentowany w kabarecie Nowy Ananas, który funkcjonował w Warszawie w latach 1930-1932. Słowa nieodżałowany, wybitny kompozytor Zygmunt Białostocki, a słowa Walery Jastrzębiec-Rudnicki. Muzyka. dlaczego na tym świecie czasem tak się dziwnie plecie, że biedne serce jest wciąż w rozterce i mało tak w miłości bywa szczęścia i radości, lecz za to często spotkać można łzy. Ten pierwszy wzdychał skrycie, cierpiał, kochał ją nad życie, w serdecznej męce całował ręce, lecz serca jej nie skruszył, litość miała w duszy, choć on często mówił ci. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie, pustka w sercu, w duszy mrok. I tak do końca, za rokiem rok. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, póki jeszcze czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen, co się w dzieciństwie śnił. Innego znów poznala, serce za nim oddala, bez słów, bez skargi, oddala wargi. Myślała często skrycie, że oddala by mu życie i siebie całą by zabrać chciał. Lecz wiem, że on żartował, gdy ją pieścił i całował. Tak była biedna, tak sama jedna, przeblagać chciała życie, więc szeptała skrycie, gdy ją porwał czasem szał. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie, pustka w sercu, w duszy mrok. I tak do końca, za rokiem rok. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, potem przyjdzie czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen, co się w dzieciństwie śnił. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, póki jeszcze czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen, co się w dzieciństwie śnił. No więc, proszę Państwa, Tadeusz Faliszewski na początek. Z nami w studio Mateusz Kowalski. Jest naprawdę o czym gadać. Mateusz, te obery, ten świat, o którym powiedziałeś, to, co cię wciągnęło i się okazuje, że te skrzypce, wiesz, ja byłem przekonany, że ty na przykład jako dzieciak uczyłeś się na skrzypcach. Bo to często tak jest, że jakaś podstawówka po prostu i później ktoś sobie tam znajduje, ale już wie, jak wciskać, jak z smyczkiem operować i tak dalej. Jesteś człowiekiem, który z jednej strony operuje na tym polu, nazwijmy to wiejskim, ogólnie rzecz biorąc, muzycznym, ale też na polu miejskim. I to jest bardzo ciekawe. I to się czasami też łączy ze sobą. Chciałbym jakoś poprosić cię o to, żebyś powiedział, kiedy i dlaczego, co cię w tych oberach, co cię oplotło, co skradło twoje serce, jak to się stało, to jest bardzo ciekawe. I kiedy to było, żebyśmy mieli jakieś wyobrażenie? To było jakieś lat temu, 10 ponad. I właściwie to, tak w skrócie, bo to jest jakaś skomplikowana historia, ale było tak, że usłyszałem skrzypkę jednego grającego na festiwalu w Warszawie i mi się to bardzo spodobało. Zresztą skrzypkę, z którym gram dzisiaj w dwóch zespołach z Maćkiem Filipczukiem. I pomyślałem sobie, jak on świetnie gra, jakie to jest piękne. Nigdy nie słyszałem takiej muzyki. Poszedłem właśnie z tą rzeczoną gitarą na te zajęcia. Nigdy nie słyszałem takiej muzyki, coś mi się w tym bardzo spodobało. Ale potem, jak dotarłem do tych nagrań źródłowych kapeli Metów, to posłuchałem tego i stwierdziłem, że to jest taki jazgot, że to się do niczego nie nadaje. I rzeczywiście odstawiłem te skrzypce, które kupiłem chińskie z Allegro i przestałem grać, bo się obraziłem na tę muzykę, że to w ogóle nie jest to. W wersji demo było świetne, potem sięgnąłem do nagrań i okazało się, że tego się nie da słuchać. O, jak bardzo się myliłem. No, okazało się, że potem jak trafiłem na tę sytuację, patrzę, że tyle ludzi wokół tego chodzi i spędza całe noce tańcząc i grając. No jakoś coś mi mówiło, że jednak coś w tym musi być i może to ze mną jest coś nie tak, a nie z tą muzyką. No i okazało się, że rzeczywiście, że na tych nagraniach, potem do nich wróciłem zresztą kilka lat później i te nagrania są wspaniałe po prostu. Wspaniałe to, proszę państwa, to naprawdę nasze ucho jest za małe na to. Więc jak to do mnie doszło, ale doszło to do mnie poprzez te ludzkie sytuacje. Ja po prostu poznałem świetnych ludzi i jakoś taki ogień w nich i błysk w oku. I tych młodych ludzi, i tych starych ludzi właśnie, no to jest też to, że się załapałem jeszcze na takich wymiataczy jak Jan Gaca i Piotr Gaca na przykład. A propos tych wymiataczy, tak jak mówisz, bo to jest niezwykle istotne, to będzie w naszej rozmowie, bo mam wrażenie, że jesteś jednym z tych ostatnich, którzy mieli możliwość znać osobiście tych tak zwanych wielkich mistrzów wiejskiej muzyki, czy mistrzów oberka, powiedzmy, muzykantów. Więc może zanim do tego przejdziemy, proszę państwa, chwila muzyki teraz. Jak to ładnie grają. Ej, mamusia, córeczkę do domu wołają. Ej, dana, dana, dan, da, dan, da, dana. Się płakać chciało, a i do domu daleko jeśmy dali mało. Dana łada naj da danu da danu da dana. A obiecałeś łódki na wianek malutki. Dana łoda naj da danu da danu da dana. Pójdzie do góry głos, a już słyszy z jasieniu, ale mnie nie poznasz. Dana łoda naj da danu da danu da dana. Pójdzie głos pomóże, aj do mojej mamusi padnie na podwórze. Dana łoda naj da danu da danu da dana. Marianna Kowalska, fantastyczna śpiewaczka z twojej bazy nagrań. Na początek, żeby dać państwu to piękno, to wyobrażenie, opowiedz o tym nagraniu trochę, Mateusz. To oczywiście sprostuję, że z mojej, bo ja przyniosłem do ciebie, ale to z bazy nagrań muzyki odnalezionej. Znaczy, ty nie dokonywałeś tego nagrania terenowego, oczywiście. Tak, tak. Ale chciałem po prostu wspomnieć oczywiście tak. muzykę odnalezioną i Andrzeja i Małgosię Bieńkowskich, którzy tę muzykę pozbierali i dlatego mamy takie świetne nagranie teraz. Marianna Kowalska, wspaniała śpiewaczka z Przystałowic Małych. I z Przystałowic Małych też bracia Gace. U Jana uczyłem się grać na skrzypcach. Piotra też poznałem, chociaż do niego nie jeździłem. Ale z Janem miałem niebywałą przyjemność i honor przebywać u niego w domu też i uczyć się muzyki bezpośrednio od niego. Proszę Państwa, to jest takie mniej więcej 20 kilometrów od Radomia po prostu, żebyście mieli wyobrażenie, gdzie to jest po prostu. I bracia Gace, czyli Jan Gaca, Piotr Gaca, no to jedni z najważniejszych, prawda? I ty miałeś tę możliwość i jest taka grupa cała tych epigonów tego stylu, która dotknęła tego. A na czym polegał fenomen tego kontaktu z twojej perspektywy? Tak naprawdę to muzyka, wszystko świetnie, ale chodziło o to, jaką postacią był Jan. Był niebywale gościnnym, cierpliwym, dobrym nauczycielem. Mm. I zapraszał ludzi po prostu do siebie i chciał, żeby przyjeżdżali i chętnie opowiadał o tej muzyce. Więc myślę, że fenomen Jana Gacy w tym wszystkim nie tkwi w samej muzyce, tylko w tym, jakim był człowiekiem po prostu. I może coś tam się objawia a propos tej muzyki właśnie w tym, że ona jest taka wspólnotowa i taka, że jak już leci, to chce się dzielić i chce przyciągać ludzi do siebie. Mm. I myślę, że to jest to. To jest ten czat, którego doświadczyłem, będąc u Jana, że tam przyjeżdżały masy ludzi, i jakoś wszyscy wokół Jana się gromadzili, a on chętnie ich przyjmował. Bo nie każdy chce się dzielić tą wiedzą. A on rzeczywiście, i on wychował całą grupę, prawda? Tak. I jest też jego, on już nie żyje od kilku lat, jest jego taki memoriał, prawda? W ramach wszystkich Mazurków Świata, festiwalu, prawda? Tak. Jest coś takiego. Tak, tak. Jest wspominany. I jest takie grupowe granie, proszę Państwa, no cała masa skrzypków, skrzypaczek właśnie w ramach pamięci po Gacach tak naprawdę. I teraz w takim razie posłuchajmy Jana Gacy, tak? Posłuchajmy Jana Gacy na nagraniu, które ja dokonałem, zarejestrowałem i to było jakieś, no, paręnaście lat temu. No i to jest właśnie to, proszę Państwa. Jedni sobie mogą myśleć, że to jest prymitywne, że to jest śmieszne. Czasami się spotykam z czymś takim. Ale z drugiej strony ja i Mateusz i cała rzesza ludzi od lat uznaje tę mistyczną, nieopisywalną po prostu stronę tej muzyki z tak zwanego interioru. Ona po prostu albo wciąga na dobre, albo nie. I to tak po prostu jest. Natomiast bardzo Państwu polecam wszystkie te aktywności, te wydarzenia. Ja zresztą o tym mówiłem już przy okazji audycji robionej wspólnie z Mateuszem Niewińskim i z jego żoną Agnieszką, których serdecznie pozdrawiam. O tych wszystkich wydarzeniach, które się dzieją w sezonie. Tych taborach, tych potańcówkach, które się dzieją na wsi. To naprawdę jest tak, że ktoś się tam zbiera przez kilka sezonów, nie może się tam zebrać, a potem tam pojedzie i już w tym zostaje. Prawda, tak, że tak jest? Tak jest, bardzo to wciąga i całe to zjawisko, łącznie właśnie z tymi miejscami i ludźmi i wszystkim. Tak. Z drugiej strony dzieją się te wszystkie rzeczy związane z aktywnościami miejskimi, w których ja też siedzę i bardzo się cieszę, że możemy też trochę o tym wspomnieć i pogadać. Te wszystkie bendy, Nic po nie, Warszawska Orkiestra Sentymentalna. To jest to, co pewnie kochasz też, prawda? Absolutnie. Dlaczego? Tak. Bo bardzo lubię też miasto i związane z nim aktywności. Dobrze się czuję w mieście, dobrze się czuję też w przyrodzie, ale ten beton i ta cegła, to mi się też bardzo podoba. No dobrze, no ten beton i ta cegła ma swoją historię i też ma swoje melodie właściwe. Ale teraz jest pytanie takie, bo jestem ciekaw, co ty o tym sądzisz, melodie właściwe dla miasta to są melodie zamknięte w jakichś datach, czy to są czy muzyka miejska ewoluuje, a jeżeli tak, to jak? Absolutnie ewoluuje, bo wielokrotnie Grzegorz Domański, którego ja pozdrawiam z tego miejsca. Ja też. Oczywiście. Wspominał o tym, że na przykład kapela Czerniakowska siedziała nad radiem i adaptowała nowoczesne przeboje do instrumentarium, które miała. I myślę, że to zupełnie naturalna sprawa, że po prostu muzykant, czy muzyk, czy jak zwał, tak zwał. Człowiek z instrumentem i śpiewający. Jak ptak, słyszy co się dzieje i powtarza. I myślę, że oczywiście, że ewoluowała. Zresztą taki jest przykład też na masa przykładów na przenikanie się tych sfer wiejskich, miejskich. Przecież na przykład Święta u Sztachetów. Ta melodia pod Szydłowcem grana jako melodia oczepinowa. I co, tak. Co się skąd wzięło? Ciężko orzec. Tak, wędrówka. Wędrówka melodii i żywot piosenki. Proszę Państwa, no dobrze, to zróbmy sobie króciutką przerwę. Będzie klasyk naprawdę wszechczasów. Skrwawione serce. Muzyka Fanny Gordon. Wspominam o niej czasami, bo to jedna taki rodzynek w tym cieście stworzonym z przedwojennych kompozytorów geniuszy. To była kobieta w tym trudnym świecie, gdzie rządzili mężczyźni i ona się wybiła na niezależność i zostawiła po sobie takie fantastyczne melodie. Fanny Gordon. Bal na Gnojnej. To chyba jedna z jej najbardziej znanych melodii. Bal na Gnojnej ma swój żywot w mieście i na wsi. Oczywiście Jan Gaca też grał bal na gnoju. Któż tego nie grał? Dobry muzykant, weselny, pogrzebowy musi znać pewien kanon i bal na gnojnej w tym kanonie jest. I Stanisław Grzesiuk też to wykonywał i któż tego nie wykonywał. Zatem, ale to nie będzie bal na gnojnej. Skrwawione serce tutaj mówię w kontekście Fanny Gordon, a śpiewa Stanisława Nowicka. Tyle chciałam sobie słów powiedzieć, takich bardzo ważnych dla mnie słów. Teraz milczę, skąd dziś mogę wiedzieć, czy teraz mnie nie wydrwisz znów. Tyle chciałam sobie dziś powiedzieć i razem gdzieś mi znikły słowa te. Choć męki znoszę, o jedno proszę, jedno powiedzieć chcę. Skrwawione serce zepsane w tłumie, o poniewierce zapomnieć umie. I jeszcze czekam i kocham choć daleka. Powiem, że przyjdzie czas, gdy uścisk znów połączy nas. Czy pamiętasz dzisiaj, jak to było? Miłość twoja trwała kilka dni. Czasem zda się, że to mi się śniło. Ktoś bajkę opowiadał mi. Czy pamiętasz teraz, jak to było? Bo ja pamiętam każde słowo twe. Zabrałeś duszę, więc cierpieć muszę. Pamiętaj tylko proszę, że skrwawione serce zepsane w tłumie, o poniewierce zapomnieć umie. I jeszcze czekam, kocham choć daleko. Powiem, że przyjdzie czas, gdy uścisk znów połączy nas. Skrwawione serce. I teraz jesteśmy w tangu, w slow foxie, w foxtrocie, w muzyce miejskiej, w korzeniach tej warszawskiej tradycji, która jest bardzo ciekawa, o tym mówię nie raz, ponieważ z jednej strony jest to twórczość kabaretowo, wodewilowo, dancingowa, teatralna, filmowa, mówię o muzyce, a z drugiej strony muzyka przedmieść, dzielnic robotniczych i tak dalej, to miks melodii wiejskich, z tekstem miejskim i tak dalej, przeróżnego aparatu wykonawczego, instrumentarium, jakie było, takie było. Jeden grał na grzebieniu, bo na nic innego go nie było stać, a inny na mandolinie. To wiemy wszystko z licznych przekazów, a z drugiej strony gdzieś na górze w eleganckiej, w eleganckim Śródmieściu kabarety, teatry rewie z orkiestrami, wytwórnie płytowe i to się właśnie ze sobą tak wszystko wymieszało, że z jednej strony mamy utwór nagrywany przez profesjonalną orkiestrę na płytę, zaraz ta płyta ląduje w sklepie, a potem w radio i z tego radia uczą się grać ci, a jeżeli takie radio gdzieś mają, to się uczą szybko tej melodii grać, żeby ta melodia mogła funkcjonować na ulicy. I tak to wszystko krąży. I w zasadzie w jakimś sensie krąży do dziś. Mateusz, ty robisz to z zespołem Nic Po Nie. W właśnie w taki sposób podejmujesz to ryzyko. Z mojej perspektywy podejmujecie to ryzyko wzięcia na warsztat utworów współczesnych, radiowych, ze świata popu, nazwijmy to. Mm-hmm. I aplikujecie to na tradycyjne warszawskie instrumentarium. Tak, taki fikołek robimy. Taki fikołek. Ale czy to jest jakiś specjalny nowy fikołek? No chyba nie. Dlatego, że w dawnych czasach właśnie dokładnie tak to się odbywało. Wspomniany nie tak dawno, przed chwilą, utwór Bal na Gnojnej chociażby, to jest przecież numer, który zafunkcjonował, albo weźmy inaczej, żeby jeszcze było prościej sobie to wyobrazić, utwór U cioci na imieninach. To jest numer, który zafunkcjonował najpierw na płycie, na szelakowej płycie nagranej dla wytwórni Syrena Record. A potem stał się takim numerem tradycyjnym po prostu, gdzie ci autorzy Mucman i Schlengel już byli niepamiętani i nie musieli być specjalnie pamiętani, bo to już się stało, to już weszło do tradycji. Ale to był utwór współczesny wtedy, przez kogoś napisany, przez kogoś wydany i prezentowany na antenie. A ponieważ był taki lubiany, no to ktoś się za to brał. Po 100 latach mówimy o tradycji. I teraz, kto wie, a jak myślisz, który z tych numerów, które teraz bierzecie na warsztat, a w ogóle najpierw powiedz dla tych, którzy tego nie wiedzą, jakie to są numery? A czasem zagramy Manem, a czasem Krawczyka, albo Budkę Suflera, albo Wodeckiego, albo Just Five. No właśnie. A jakie instrumentarium? Od lewej. Banjola, tarka, akordeon, kontrabas. No tak. Pozdrawiamy wszystkich kolegów. Pozdrawiamy. Wszystkich nicponiów. No i jak ludzie reagują na to? Raczej entuzjastycznie. A znają te numery, które wy śpiewacie, znają. Właśnie w tym no rzecz. Bo taki Manam, no nie z młodszych. A jak wam się udaje, czy wam się udaje zawiązać, wciągnąć do tej zabawy w ogóle takich w ogóle młodszych ludzi trochę? Takich, którzy się tam gdzieś snują po mieście, wiesz? My gramy chyba taki przekrój wszystkiego, że każdy, dla każdego coś miłego. Tak. I pojawiła się też taka formuła karaoke. Mm-hmm. Co to jest za pomysł? A wymyśliliśmy z paroma kolegami i koleżankami, żeby zrobić takie zajście, że my gramy na żywo podkłady do karaoke. I właśnie wybraliśmy takie różne przeboje, wszystkim znane i lubiane. I wyświetliliśmy ich teksty na Pałacu Kultury. I było pięknie. Ale oprócz tego, że bierzecie się za nowe, macie w repertuarze... Graliśmy wspólnie, miałem tą przyjemność, zaprosiliście mnie, to było... Urodziny Starówki. Urodziny Starówki, tak, dzięki. Macie w repertuarze piękne, tradycyjne, stare piosenki. No tak. Nie tylko warszawskie, no, po prostu polskie. Jak myślisz, co wam najlepiej wychodzi z nicponiami? Tanga, slow foxy, foxtroty? Ja lubię tanga bardzo śpiewać. Jestem przeważnie romantyczny. Poza tym sobie z chłopakami dużo żartujemy, ale też lubimy wzruszające kawałki. I ja na przykład tanga uwielbiam. No to słuchamy. Śmiało Polskę całą sinem moru zbić. Przepuń śmiało Polskę całą sinem moru zbić. Dzieli nas tyle ziemi, tyle lat cały świat. I służę go tyś daleko nam. razie śniegu do tych drzewów serce nam się urwie. Szczęście w kraju daj. Daj nam wrócić, pieśń zawrócić, szczęście w kraju daj. Dzieli nas tyle ziemi, tyle lat cały świat. Daj nam młodo wrócić, młodo zapobiegnie zła. W nocnej ciszy serce słyszy, Wisła płynie w dal. Zgodnie stwierdziliśmy, że jest to bardzo piękna melodia. Chór Juranda zaśpiewał w rytmie, czy w tempie kujawiaka, a można z Mazura też można to traktować, mniejsza o nomenklaturę. Chór Juranda, proszę Państwa, rewelersi polscy. Któż to był taki ten Jurand? To był Jerzy Koszucki, lider chóru Juranda. Chór Juranda działał w Polsce w latach 30. Na początku lat 30. został sformowany i również po wojnie działał. Jurand zdecydował założyć rewelersów po to, żeby nawiązać konkurencję, żeby zrobić konkurencję rewelersom już osadzonym na rynku, czyli chórowi Dana, prowadzonym przez Władysława Dana Daniłowskiego, w którym śpiewał Mieczysław Fok. No tak to właśnie wyglądało. Oczywiście rewelersi, było jeszcze kilka tych składów, ale dzisiaj z nami Mateusz Kowalski. Rozmawiamy sobie o różnych ciekawych rzeczach. Dobiega końca pierwsza godzina naszej audycji. Oczywiście zapraszam na kolejną, bo w kolejnej godzinie Mateusz wykona tutaj przy mikrofonie na żywo to, co stanowi główną treść, esencję jego teraźniejszości artystycznej. I tak naprawdę z tego powodu też się spotykamy, ale nie wszystko naraz. Opowiem Państwu, o co chodzi, dlaczego, co poczułem, kiedy to usłyszałem. Mamy jeszcze jedno nagranie dla Państwa i to będzie oczywiście kolejna melodia, która funkcjonuje w mieście i na wsi. To jest Capri, albo Pamiętasz Capri. Zetknąłeś się z tą melodią na wsi, na potańcówkach? Wydaje mi się, że kiedyś słyszałem, tak. A gdzie najbardziej lubisz jeździć na te potańcówki czy na te tabory? Masz swoje ulubione miejsca? No tak, ja mam takie dwa miejsca. Jedno to jest Radomszczyzna i Przystałowice i te okoliczne wsie, a drugie to Sędek w Kieleckiem. Tak. I ta muzyka się różni. Jest bardzo, bardzo różna tak naprawdę instrumentarium. To w Kieleckiem mamy dęte instrumenty, prawda? Bo to się wzięło z tej tradycji jeszcze austro-węgierskie pewnie, że tam z wojska się pojawiały te instrumenty dęte. To jest bardzo, bardzo ciekawe. A jak wygląda twój sezon? Jesteś strasznie zajęty? Tak. Mam jakieś takie piętrowe układanki, że po 2 grania, 3 grania dziennie czasem. Kręci się, jest dużo, dużo jeździmy, ale gramy w świetnych miejscach, na pięknych festiwalach, spotykamy świetnych ludzi, więc niech się dzieje. A powiedz, a który, na które z tych miejsc teraz w wakacje czekasz najbardziej? Zawsze fajnie jest na festiwalu Etno Baltica, na który jedziemy niedługo, oraz też będę w tym roku na festiwalu w Jarosławiu i tam jest pięknie. Jarosławiu, kiedy tak. To jest? Jakoś w sierpniu? Tak. Proszę państwa, to wszystko jest w internecie. Ja powiedziałem już wcześniej, żeby być czujnym, żeby śledzić to wszystko i nie odkładać tego na później, żeby pojechać i pobyć w tej muzyce i poznać ludzi. Z nami Mateusz Kowalski, zapraszam na kolejną godzinę Salon Ulica Dancing, Jan Emil Młynarski przy mikrofonie, a teraz jeszcze Pamiętasz Capri. Pamiętasz Capri wśród kwiatów i słońca, pamiętasz morze niebieskie wśród skał, tam nasza miłość zakwitła gorąca, wiosną świat cały do nas się śmiał. Pamiętasz Capri i nasze Poznanie, wycieczki łodzią, spacery wśród palm. W mojej pamięci ten obraz zostanie, a w mym sercu tęsknota i żal. W lazurowej grocie czekam, tak jak dawniej dzisiaj znów. Aż zawołasz mnie z daleka, dźwiękiem melodyjnych twych słów. Pamiętasz Capri, tę wyspę kochanku, gdzie nasza miłość skończyła się już. W srebrze wieczorów i w złocie poranku, piękne Capri wśród słońca i róż. Już minęły dni, gdy mówiłaś mi, że tak ci dobrze jest ze mną. Zabrał cię świat, mi zaginął twój ślad. Mi zaginął ślad. Znowu jestem sam i w tęsknocie trwam, budząc się myślą tajemną, że wrócisz tu. Czekam cię dzień po dniu. Czekam dzień po dniu. Pamiętasz Capri wśród kwiatów i słońca, pamiętasz morze niebieskie wśród skał, tam nasza miłość zakwitła gorąca, wiosną świat cały do nas się śmiał. Pamiętasz Capri i nasze Poznanie, wycieczki łodzią, spacery wśród palm, w mojej pamięci ten obraz zostanie, a w mym sercu tęsknota i żal. W lazurowej grocie czekam, tak jak dawniej dzisiaj znów. Aż zawołasz mnie z daleka, dźwiękiem melodyjnych twych słów. Pamiętasz Capri, tę wyspę kochanku, gdzie nasza miłość kończyła się już. W srebrze wieczorów i w złocie poranku, piękne Capri wśród słońca i róż. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać.